طيب هيا tunaanza kitabu chetu cha kwanza tukiusoma mukaddima wa kitabu hichi ulio mzuri kabisa قالت المؤلفة شيخة بنت محمد القاسم حفظها الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أنا سمع مواليش هابا شيخة حفظها الله الحمد لله سفة زوت جيما نستحق يا الله والصلاة والسلام نصالة نسلام على رسول الله زي شكجيو يمتومي الله وعلى آله نجيو يوات ونبنكواك أهل البيت وصحبه نجيو يمصحب زاك ومن والاه نوالي ووتي وليوم انزي نكم بين رأيي يعني جميع المؤمنين وأمني ووتي أما بعد أما بعد يكسم هايو فهذه قواعد ومسائل مهمة أنا سيما مؤلف حفظها الله نهيني مسينجي نني مسألة مجامبو فهذه قواعد نهيني مسينجي ومسائل نني مجامبو مهمة يا مهم للمرأة المسلمة وأجلي من أمكم إسلام في الحيض katika hedhi wanifasi na katika damu ya uzazi walistihadhati na katika damu ya ugonjwa wasufrati na katika umanjano wenye kumtoka mwanamke walkudrati na rangi ya uvumbi. Kitabu hichi kinazungumzia majambo haya. Bali walqassati albayda na vile vile mgando mweupe ni kitu hiki wanawake wanajua huwa kinawatoka katika tupu zao hasa hasa wanapokurubia kumaliza hedhi, na hiyo ni alama kwamba hedhi imemalizika. Walqassati albaydai na mgando mweupe atauzungumzia. Wengine husema katika maulama kitaulo cheupe. Mwanamke huwa anaweka kitaulo chake wakati wa ada, wakati wa period. Kitaulo kile kikitoka na usafi ikawa kina mgando mweupe usiokuwa na mchanganyiko wa damu wala umanjano, anafahamu kwamba sasa hedhi imekatika. Kinaitwa alqassa, alqassatil bayda, mgando mweupe au kitaulo cheupe. Atayazungumzia hayo. Kadhalika waddami alladhi, na damu ambayo, katika mambo ambayo atayazungumzia ni hili, waddami alladhi, na damu ambayo, yakhruju min almar'ati, inatoka kwa mwanamke, baada sinni al-50, baada ya umri wa miaka 50. Wanawake watu wazima wale, mwanamke ashafika miaka 50, 55, 60, wengi wao wanakuwa damu ya hedhi imekatika kwenye umri huu. Lakini pana wengine bado damu inawatoka na wana umri huu miaka 50 na kuendelea. Ni ipi hukumu ya damu hii kwa wanawake hawa watu wazima? Ataeleza huyu mwanamke sheikha hukumu ya damu hii. Anasema hafidhaha Allah, waqad alqaituha, na kwa hakika niliisomesha misingi hii. Anakusudia alqaituha ay hadhihi alqawaid walmasail. Waqad alqaituha, na kwa hakika niliitoa misingi hii, niliisomesha, ndio maana ya kutupa hapo. Waqad alqaituha, na kwa hakika niliitoa misingi hiyo, bifadlillahi, kwa fadhila za Allah, ala muallimati dini, juu ya waalimu wanawake wa dini. Huyu mama anasema amewahi kufundisha hii misingi, akiwafundisha wanawake wasomi wa dini huko Saudia huko kwao, ala muallimat, ala muallimati din, alikisomesha kitabu hichi cha hii misingi kwa fadhili ya Allah kwa wanawake wasomi wa dini, bimantiqati Riyadh, katika mji wa Riyadh, asimatu as-Saudia. Huu ndio mji mkuu wa Saudia, unaitwa Riyadh. Kwa hiyo alikifundisha kitabu hiki kuwasomesha wanawake huko katika mji wa Riyadh. Anasema iddata marratin, mara nyingi, mara kadhaa amekisomesha kitabu akiwasomesha wanawake. Faqtarahat alayya ba'dhu al-aqawati tiba'ataha wa nashraha lit'umma al-fa'idatu. Anasema hafidhah Allah shaykha, faqtarahat alayya, na wakapendekeza kwangu mimi, ba'dhu al-akhawati, baadhi ya kina dada. Wakapendekeza nini? Tiba'ataha, kuichapisha misingi hii, kwa maana kukichapisha hichi kitabu sasa kiwe ni kitabu kamili, watu wanakisoma. Ilikuwa ni darasa tu ambazo walizitoa kwa wanawake, sasa wale waliokisoma na kuona faida zake wakatoa mapendekezo yao kwa huyu mama huyu almuallima, kwamba akichapishe. Faqtarahat alayya ba'dhu al-akhawati tiba'ataha, na wakatoa mawazo maoni kwangu mimi baadhi ya wanawake ya kukichapisha kwake. Wanashraha, na kukieneza. Litaumma al-fa'idatu, ili ipate kuenea faida. Lima lihadhihi al-kawaidi, kwa ile ambayo inayo misingi hii. Lima lihadhihi al-kawaidi, kwa yale ambayo inayo misingi hii. Min ahmiya, katika umuhimu. Tataallaku bil-ibadati, ufungamana umuhimu huo na ibada. Min ahmiyatin, katika umuhimu. Tataallaku bil-ibadati, unaofungamana huo umuhimu kwa mambo ya kiibada. Kasalati, kama vile sala. Wasiyami, nafunga. Watawafi, na kutufu wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo katika mambo ya kiibada. Kwa hivyo ndio kitabu hiki kikachapishwa sasa, ili faida iendelee kuenea, na mpaka leo mashaallah kimetufikia kitabu hiki, na nyinyi wanawake wa Moshi sasa mnasoma mambo ambayo yamefundishwa huko Riyadh, Saudia, lakini wakayaandika sasa, wakayachapa, na nyinyi wanawake wa Kiislamu mnafaidika kupitia mwanamke mwenzenu huyu. Muombeeni dua kwa kazi hii aliyoifanya kuwataalamisha wanawake, eh? Anaendelea katika utangulizi wake akisema, bila ya shaka mnacho hichi kitabu baadhi yenu, eh? Kisha anasema, akizungumzia misingi aliyoiweka kwenye kitabu hiki, wa hiya mustaqatun, nayo hiyo misingi ni yenye kuchotwa. Walillahi alhamd, na sifa njema ni stahiki ya Allah. Hiyo misingi ni yenye kuchotwa. Wahia ay alqawaid walmasail, wahia mustaqatun, nayo hiyo misingi ni yenye kuchotwa. Walillahi alhamd, na sifa njema ni zake Allah. Jumla mu'taridha hiyo inaitwa kilugha. Imechotwa wapi? Min kutubi ahli alilmi, kutokea kwenye vitabu vya wanawazuoni. Wa fatawa al-ulamai athiqati, na kutokea kwenye fatwa za maulama waliothiqati, walio madhubuti, wenye kuaminika. Wa fatwa al-ulamai athiqat, na kutokea kwenye fatawa za maulama wenye kuaminika. Ma'a ra'i ba'dhi ahli al-mukhtassin fi at-tibb. Kuna makosa hapo, hiyo baadhi imejurudia mara mbili kwenye baadhi ya chapa. Kuna baadhi inasomeka ma'a arai baadhi ahli baadhi, sasa hiyo baadhi ya pili ikate hiyo, eh? Ni makosa ya uchapishaji hayo. Ma'a arai pamoja na rai, kwa maana kitabu hichi kimekusanya mambo yaliyochotwa kutoka wanawazuoni kupitia vitabu vyao. Wa hiya mustaqatun, na hii misingi ni yenye kuchotwa, walillahi alhamd, min kutubi ahli alilmi, kupitia vitabu vya wanawazuoni, wa fatawa alulamai thiqat, na kupitia fatawa za maulama wenye kuaminika. Si hilo tu, maarai baadhi ahli almukhtasin, pamoja na rai za baadhi ya watu wenye taaluma maalumu, maspecialisti hawa fi tibbi, katika mambo ya udaktari. Huyu mwanamke amekwenda mbali, amewahoji hata madaktari kuhusiana na mambo haya wanawake, nao wakatoa rai zao hapo mambo ya tiba. Kisha anasema waqad katabtu hadhihi al-ahkama bi sighati kawaidi wa masaili, na kwa hakika nimeziandika hizi hukumu bi sighati kawaidi, kwa tamko la misingi, wa masaili, na majambo. Utaona namna ya uandishi wake, ameandika mambo haya kama vile ni misingi na masala muhimu ya kidini, ametumia usulubu huo, na mwandishi ana khiari katika jambo hilo eh. Wakati katabtu hadhihi al-ahkama, anasema Sheikha hafidhah Allah, na kwa hakika nimeziandika hizi hukumu bisighati, kwa tamko, bisighati kawaidi wa masaili, kwa tamko la misingi na masaili. Kaandika hivyo maatamthili, pamoja na kupigia maatamthili alaiha, pamoja na kupigia mifano hiyo misingi. Naam, tutaliona hilo wallahi. Kitabu kizuri sana hiki, anazungumza mambo kuhusu haya mambo ya wanawake, na anapiga mfano. Hata mtu wa kawaida tu akisikiliza anaelewa. Kama hakuelewa yale maneno yake, basi ataelewa kwenye mfano. Kizingatie kitabu hiki vizuri kabisa, ili baada ya hapo na wewe ukawasomeshe wanawake wenzio. Maa tamthili alaiha, pamoja na kupigia mifano misingi hiyo, asema bi uslubin basitin eh, kwa uslubu ulio wakati basit, uslubu ulio wakati kabisa, uslubu ulio tambarare mwepesi, yani hakuna mambo magumu hapa. Bi uslubin basitin, kwa uslubu wa chini kabisa eh, mwepesi. Liyashula ala man aradat arrujua ilaiha, liyashula, ili iwe ni wepesi. Dada huyu ametumia uslubu rahisi, mwenye anasifia hapo, bi uslubin basitin, kwa uslubu rahisi. Liyashula ala man aradat arrujua ilaiha, ili upatikane wepesi, alaman, juu ya yule mwanamke ambaye aradati rujua ilaiha, anataka kurejea katika misingi hiyo, ili upatikane wepesi. Wepesi gani? Aifahmuha, wepesi wa kufahamu kwake misingi hiyo. Liyashula ala man arada rujua, ili kuwa wepesi juu ya mwanamke ambaye anataka kurejea katika hiyo misingi. Arrujua ilaiha, kurejea katika hiyo misingi. Fahamuha, kuwe wepesi kuifahamu misingi hiyo. Pazingatie hapo, narudia, nasema Sheikha mwanamke huyu ameiandika hii misingi, maa tamthili alaiha, pamoja na kuipigia mifano misingi hiyo, biuslubin basitin, kwa uslubu rahisi. Liyashula ala man aradat arrujua ilaiha, ili kuwe na wepesi juu ya yule mwanamke ambaye anataka kurejea katika misingi hiyo. Fahamuha, kuifahamu misingi hiyo. Huko kufahamu kuwe na wepesi. Walistifadatu minha, na kuwe na wepesi wa kustafidi kutokea kwenye misingi hiyo iliyoambatana na mifano wal istifadatu minha, na kuwepesi kustafidi kupitia hiyo misingi yenye mifano, duna alwuqu'i fi harajin, bila kuingia katika uzito. Yani ukisoma hii misingi na ukiangalia hiyo mifano iliyopigwa, mwanamke mwenye akili ya kawaida kabisa anaelewa, anapata wepesi wa kufahamu misingi hii na kustafidi kwayo, duna alwuqu'i fi harajin, pasi na kuingia katika dhiki, min suali ahli alilmi shari'i min arrijali fi tilka almasail, ikiwemo kuwauliza wanawazuoni wa ilmu ya kisheria katika wanaume katika masala hayo. Kuna haja ya kuwatafuta mashekhi wanaume na kuwauliza haya mambo ya kike? Kuna haja ya kupata tabu katika hilo? Kwa sababu mwenyewe umesoma hii misingi ukasoma na mifano, kwa wepesi uliopo umeelewa. Sheikha anasema kiasi ambacho huhitaji tena kuwatafuta mashekhe wanaume uwaulize mambo haya, maana mambo yenyewe ni ya kike. Kuna aibu aibu hapo, mwanamke hawezi akafunguka. Na watu wengi pengine waume zao pia si wasomi, huwezi hata kumuuliza mume, ukimuuliza atoa macho tu na kunawa sharubu, hana jibu. Unaona Sasa huyu dada amewaandikia kitabu hiki msome, ili mambo haya nyinyi wenyewe muyajue, duna alwuqu'i fi harajin. Anasema utafahamu wewe mwanamke mambo haya na utastafidi kupitia misingi hii na mifano yake, duna alwuqu'i fi harajin, bila ya kuingia katika dhiki, min suali ahli alilmi shari'i, ikiwemo kuwauliza wanawazuoni wa ilmu ya kisheria, minarrijali katika wanaume, fi tilka almasaili, katika majambo hayo. Huna haja ya kuwafata wanaume tena, kwa sababu wanasema faqad yaglibu ala ba'dhi almuslimati alhaya'u, na kwa hakika inaweza ikaghilibu juu ya baadhi ya wanawake wa Kiislamu kuona haya. Kuna wanawake wanaweza wakazidiwa na haya. Faqad yaghlibu ala ba'dhi almuslimati alhaya'u, kwa hakika inaweza ikaghilibu ikazidi inaweza ikazidi juu ya baadhi ya wanawake wa Kiislamu, alhaya'u, haya, minasuali, kutokana na kuuliza, inda aljahli bilhukmi, wakati wa kutokujua hukumu. Yuko mwanamke anaweza kawa hajui maskini mambo ya kuhusu ada yake na periodi zake na changamoto anazipitia kwenye damu yake, lakini anaona haya kuulizia hukumu, hilo linawezekana kwa baadhi ya wanawake. Anasema au kad la yatayassaru laha alwusulu ila man yuftiha, au kad la yatayassaru, au inawezekana usipatikane wepesi, au kad la yatayassaru, au inawezekana usipatikane wepesi laha kwa mwanamke huyu alwusulu wa kufika, au kad la yatayassaru laha alwusulu, au inawezekana usipatikane wepesi kwake yeye kufika. Ya alwusulu hapo ndio fa'ilu ya yatayassaru au kad la yatayassaru la alwusulu, au inawezekana kusipatikane wepesi kwake yeye kufika, ila man yuftiha, kufika kwa yule ambaye atampa fatawa mwanamke huyo. Inawezekana asipate wepesi huo, pengine mji wao hakuna mashekhe, au wapo lakini pana ugumu kuwafikia. Unaona, ndio mambo ya haya tena hayo, anawaogopa mashekhe na nini Sasa mwanamke kama huyo anabakia maskini, ana jambo halijui haya zimemzidi, au hakuna wepesi kimazingira wa kumfikia yule ambaye atampa fatawa. Hilo jambo lipo katika baadhi ya miji. Au kad la yatayassaru laha alwusulu, au inawezekana kusiwe wepesi kwake yeye mwanamke kufika, ila man yuftiha, kwa yule ambaye atampa fatawa yeye, inawezekana. Sasa fayusibuha hammun, na inamsibu yeye huyo mwanamke huzuni, wa ghammun, na jaka la roho, qalaqu, qalaqun fil qalb. Sijui kama mnajua jaka la roho, kutangatanga roho, anakuwa hana amani. Fayusibuha hammun, na inampata yeye huyo mwanamke kwa kukosa muongozo, na hana wepesi wa kumfikia mtu wa kumsomesha. Inampata yeye mwanamke huzuni, wa ghammun, na jaka la roho, litaathirihi ala ibadatiha, kwa kuathiri kwake jambo hilo juu ya ibada zake, huko kutokujua hukumu, kuna athari kwenye ibada zake, litaathirihi, kwa kuathiri jambo hilo la kutokujua hukumu, ala ibadatiha, juu ya ibada zake. Anaendelea sheikha, anasema wabitawfiqi min Allahi, na kwa tawfiqi kutokea kwa Allah, fahadhihi hiya tabatu alkhamisa lihadha alkitab, na hii ndiyo chapa ya tano. Na maana kuna chapa nne zimeshatangulia huko, na sijui baada ya, ya chapa hii tulionayo kuna ngapi mbele, wallahu a'lam, sijui, lakini hii ni chapa ya tano tulionayo. Wa bitawfiqi min Allahi, na kwa tawfiqi kutokea kwa Allah, fahadhihi hiya tabatu alkhamisatu lihadha alkitabi, na hii ndiyo chapa ya tano ya kitabu hiki. Watamtazu biidhafati fatwa mufassalatin, na kinapambanuka kitabu hiki, chapa hii. Watamtazu, na inapambanuka, ay hadhihi taba alkhamisa, hii chapa ya tano hii ambayo tuko nayo. Watamtazu, na inapambanuka hii chapa ya tano, biidhafati fatwa mufassalatin, kwa kuzidisha ndani yake fatawa yenye ufafanuzi. Biidhafati fatwa mufassalatin, kwa kuzidisha ndani yake fatwa yenye ufafanuzi na uchambuzi. Lisheikh, fatwa ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fatwa ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah amrehemu, fi hukumi sufra, fatwa yenyewe inagusa masala haya, katika hukumu ya umanjano, wal kudrati, na ule uvumbi vumbi, kabla alhaidh, kabla ya kuja damu ya hedhi. Wakad tammat alisharatu ila dhalika, na kwa hakika kumetimia kuashiria katika hilo, hilo jambo la hiyo fatwa ya al-allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Sheikha huyu muallif ataashiria tukifika maeneo hayo ilipo fatwa hii, ataweka ishara. Kwa hivyo chapa hii katika sifa zake, ukiachilia mbali maneno ya muallifa, ameongeza faida kwenye chapa hii kwa kuinukuu fatwa yenye ufafanuzi ya Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Fatwa hiyo kwenye masala gani? Inazungumzia masala ya zile hali ambazo zinawakuta wanawake, kama kutokwa na baadhi ya maji ya unjano njano, au maji yenye rangi kama za mavumbi vumbi hivi. Maji haya huwatoka kabla ya hedhi, na wengine hata baada ya hedhi, na wengine katika masiku ya kawaida, sio karibu na hedhi, wala kabla wala baada. Kwa hiyo faida hiyo tunaipata hapo. Wakad tammat al-isharatu ila dhalik, na kwa hakika kumetimia kuliashiria hilo. Si hilo tu, wakadhalik, na vile vile katika faida ya chapa hii, wakadhalika idhafati tambihin, في مسألة تناول المرأة لحبوب منع الدورة في الحج والعمرة. عظيم، مسألة مingine nyeti kabisa haya. وكذلك إضافة تنبيه، na vile vile kitabu hichi kinapambanuka au chapa hii inapambanuka kwa kuongeza ndani yake uzinduzi, tambihin, kuongeza uzinduzi fi masalati tanawuli almar'ati, katika masala ya kutumia mwanamke lihububi man'i ad-daura, kutumia mwanamke vidonge vya kuzuilia period, vya kuzuilia ada ya mwezi, fil haji, katika hija wal umra, na katika umra. Sasa hivi kwa maendeleo ya tiba pana vidonge hivyo mwanamke akinywa, hedhi, sijui damu gani, vyote vinasimama, anaviakhirisha. Kuna vidonge vinaakhirisha miezi miwili, vingine miezi mitatu, na vingine zaidi ya hapo. Sasa pana wanawake wanatumia vidonge hivyo vya kuiakhirisha damu ya hedhi isitoke wakati wako haji au wako umra, ili ibada yao isije kaharibika. Na pengine wametoka mbali, mtu amejichanga, uwezo wa kurudi tena hana uhakika. Sasa aona isije nikawa hija huko au katika umra, mara wageni hawa itakuwaje? Sasa anameza kabisa madonge yake. Mambo haya pia katika chapa hii mtunzi huyu ameyaongeza, mtayasoma wanawake. Nadhani hapa mmeanza kuona sasa umuhimu wa kitabu hiki. Wakadhalika idhafati tambihin, na vile vile kimepambanuka kitabu hichi kwa kuongeza uzinduzi fi masalati tanawuli almar'ati, katika masala ya kutumia mwanamke lihububi man'i daura, ya vidonge vya kuzuilia ada period fil haji wal umra, fil haji aw al umra, katika haji au katika umra. Anasema wa ghairi dhalika min al idafat al hamma, na sio kuwa hayo katika nyongeza za muhimu. Kitabu hichi kina mambo ya mesheheni muhimu kwa wanawake. Khitaman, hitimisho, anasema sheikha, anamalizia utangulizi wake huko kusema ataqaddamu bishukri ljazili. Ninapenda kutanguliza shukurani za dhati, tunasema waswahili ataqaddamu bishukri ljazili, ninapenda kuzitanguliza shukurani za dhati lisheikhi duktur, akimshukuru sheikh ambaye ni doktor PhD ya dini hiyo. Nani huyo? Abdullah ibn Nasir As-Sulami, Sheikh Abdullah ibn Nasir As-Sulami, ambaye ni amid al-mahad al-ali lil-qadha'i bil-riyadhi sabiqan, ambaye alikuwa ndio kiongozi mkuu msimamizi wa chuo amid al-mahad al-ali, ambaye alikuwa ndio kiongozi mkuu wa mahad al-ali lilqada, wa kitivo cha juu kabisa cha mahad, chuo cha juu kabisa cha mambo ya hukumu bil-riyadh, kilichokuwa huko Riyadh. Alikuwa ni mkuu wa chuo hichi sabiqan, kipindi kilichopita. Kwa sasa yuko mkuu mwingine, yeye alikuwa ni kiongozi pale, alikuwa ni mkuu wa chuo ambacho kinaitwa Al-Ma'hadul Ali lil-Qada'i bil-Riyadh. Anamshukuru shekhe wake huyu kwa msaada aliyompa mpaka ameweza kuandika kitabu hiki, na hii inaitwa kulipa ihsani, na hiyo inafanywa na waungwana. Muungwana hulipa ihsani unapomfanyia wema. Kama hana cha kukupa, basi atakuombea dua au kukutaja kwa uzuri. Huyo ni mtu muungwana. Lakini wale watwana wasio na maana, hawana shukurani bwana, hata ufanyeje. Sasa sheikha hapa anamshukuru shekhe wake Amidil Ma'hadil Ali, ambaye ni kiongozi wa chuo ambacho kinaitwa Al-Ma'hadil Ali lilqada'i birriyad sabiqan, alikuwa ni kiongozi wa chuo hichi wakati uliopita, lakini kwa sasa anataja wasifu wake. Wal ustadhi al-mushariki fi qismi al-fiqh bil ma'had, nani ni mwalimu mshiriki, ni ustadhi mshiriki fi qismi al-fiqh, katika kitengo cha fiqh bil ma'had, katika hicho hicho chuo haliyan, kwa sasa wakati huwa anaandika utangulizi. Hadha Sheikh Dr. Abdullah bin Nasir alikuwa bado ni mwalimu wa kitengo cha fiqhi katika chuo hichi hichi, bali katika wadhifa wake wa khatibi Jami'il Auda bil Riyadh, na alikuwa ni khatibu wa msikiti wal Auda huko Riyadh, alikuwa ni khatibu katika msikiti huo. Anamshukuru shekhe huyu, huyu mwanamama anamshukuru shekhe wake, ala murajaatihi li hadha alkitabi, juu ya kukipitia kwake huyo shekhe kitabu hiki. Shekhe amekipitia akamsaidia, akaongeza faida, kama kuna mambo ya kumkosoa, kuweka sawa, amefanya hivyo shekhe wake huyu. Ala murajaatihi li hadha alkitabi, juu ya kukipitia kwake kitabu hiki, wa idhafatihi ba'dha at-ta'liqati al-mufida, na kule kuongeza kwake baadhi ya dondoo zenye faida, zenye kufaidisha. Wa idhafatihi ba'dha at-ta'liqati al-mufidati, na kule kuongeza kwake baadhi ya dondoo zenye kufidisha. Shekhe ameongeza pia mambo, ameweka kalamu yake hapo. Allati ay at-ta'liqatu allati, dondoo ambazo ashartu ilaiha fi mawdhi'iha, nimeashiria katika hizo dondoo katika mahala pake. Tutaona wakati anakisomesha kitabu hiki ameashiria maneno ya shekhe ni yapi hizo dondoo zake. Kisha anasema sa'ilatal maula, hali ya kuwa ni mwenye kumuomba muweza Allah, an yubarika fi ilmihi, aweke baraka katika ilmu yake huyu shekhe. Anamuombea shekhe wake bwana, na hawa ndio wanafunzi wenye adabu hawa, kuwaombea mashekhe zao na walimu wao. Sa'ilatal maula, hali ya kuwa ni mwenye kumuomba muweza Allah, ayubarika fi ilmihi, aweke baraka katika ilmu yake huyu shekhe, wa amalihi, na katika kazi zake, wa yazidahu rifatan fi dunya wal akhirah, na amzidishie yeye daraja za juu, kunyanyuka katika dunia na akhirah. Kisha anasema kama as'aluhu subhanahu, kama ninavyomuomba yeye subhanahu wa ta'ala, ayanfa'a bihadha alkitabi akhawati almuslimat. Ii wallah, mmeombewa mpaka nyinyi angalia rahma hiyo na mahaba ya dini, na mtu kuwapenda waislamu wenzake hata kama hawajui. Kama as'aluhu subhanahu, kama vile ninavyomuomba yeye subhanahu, ayanfa'a bihadha alkitabi, awanufaishe kwa kitabu hiki, akhawati almuslimati, dada zangu wanawake wa Kiislamu, awanufaishe maukhti mbalimbali duniani kwa kitabu hiki. Wa yanfa'ani bihi, ajajisahau mwenyewe, na ninufaishe mimi kwa kitabu hiki, yauma liqaihi, siku ya kukutana naye, ay fi yaumil qiyama, anamuomba Allah amnufaishe yeye huyu mama kwa kitabu hiki siku anakutana mola wake, siku nzito hiyo. Innahu waliyu dhalik, haika ye Allah ndiyo mtawalia wa hilo, walqadiru alayhi, na ndiyo mwenye uweza juu yake jambo hili. Katabatuhu, ameuandika utangulizi huu, katabatuhu, kauandika utangulizi huu Shaykhatu bintu Muhammad al-Qasim hafidhaha Allah ta'ala. Umeelewa? Sasa tumefungua darasa kwa utangulizi. Darasa ya kesho tutaanza awalan qawaidu wa masailu fi ahkami alhaydhi wahid ta'rifuhu wa sifatuhu, thaniyan qawa'idu wa masailu fi ahkami alhayd. Basi muda huu tatosha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in, wa jazakunna Allahu khayran wa hafidhakunna Allahu.